Moskwa prowadzi szeroko zakrojoną operację dezinformacyjną wymierzoną w kraje bałtyckie, ostrzega łotewskie Ministerstwo Obrony. Jej celem jest przekonanie opinii publicznej, że Wilno, Ryga i Tallin umożliwiają Ukrainie korzystanie ze swoich terytoriów do ataków na Rosję. Łotewski resort podkreśla, że Litwa, Łotwa i Estonia nie uczestniczą w planowaniu ani realizacji ukraińskich uderzeń. Wspierają natomiast Ukrainę sprzętem wojskowym oraz pomocą humanitarną i finansową. Zdaniem ministerstwa Rosja poprzez działania dezinformacyjne demonstruje swoją słabość i chce odwrócić uwagę od faktu, że nie jest w stanie obronić się przed ukraińskimi atakami na swoją infrastrukturę. Celem Rosjan jest podsycanie podziałów społecznych, obniżanie zaufania do instytucji państwowych, a także ograniczanie poparcia dla Ukrainy. W tym tygodniu na Litwie, Łotwie i w Estonii odnotowano incydenty z udziałem dronów. Były to ukraińskie bezzałogowce, które przypadkowo trafiły w przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich po atakach Ukrainy na rosyjskie porty. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Narciarze wracają w Tatry, gdzie sypnęło śniegiem. Od jutra w rejonie Kasprowego Wierchu otwarta zostanie trasa goryczkowa i nartostrada. Działać będzie też wyciąg. W tym roku otwarta była jedynie trasa gąsienicowa, bo na pozostałych było za mało śniegu. Teraz jest prawie metr pokrywy śnieżnej. Spadło około 20-30 cm, także prawie metr śniegu pokrywa na trasach narciarskich, także jest rewelacyjnie. Ciężko będzie złapać jakiś kamień, naprawdę tego śniegu byłem osobiście. Jest sporo, prognozy są optymistyczne, bo jeszcze tego śniegu w górach ma dosypać, temperatury też na minusie. Także ja myślę, że na pewno do połowy kwietnia Goryczkowa na pewno będzie czynna. Mówił kierownik ośrodka na Kasprowym Wierchu Marcin Kucharski. Trasa gąsienicowa ma być otwarta dłużej, bo do maja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Adam Malecki. W Planicy w skokach narciarskich rządziła dzisiaj rodzina Prełwców. Domen wygrał na Mamucie rywalizację panów, a u pań najlepsza była jego siostra Nika, która przy okazji pobiła rekord swój własny w długości skoku. Poleciała 242,5 metra. Polacy, jedyny w serii finałowej Piotr Żyła zajął 29 miejsce, kończący karierę Kamil Stoch i Aleksander Zniszczą zakończyli zmagania na pierwszej serii. Oleg żałuje, bo atmosfera fajna. Wspaniała skocznia i tutaj jest naprawdę bardzo dużo kibiców, którzy kibicują, oglądają. Troszkę zabrakło i bardzo, bardzo tego żałuję, bo chętnie bym sobie jeszcze polatał. No ale jutro skakanie drużynowe. Z naszych polatają Żyła, Kubacki, Zniszczą właśnie i Stoch. Początek o 9.30. W hokeju na lodzie w wielkim finale do GKS-u Tychy dołączyła dzisiaj Gieksa z Katowic, a to po wygranej w decydującym starciu z Unią Oświęcim. Było 3-1 i powody do radości, mówi strzelec dwóch goli Bartosz Fraszko. Tylko się z tego cieszę, że w tak ważnym momencie udało się to w jakiś sposób przełamać. Mimo wszystko najważniejsze jest to, że dzisiaj po raz kolejny ogromny charakter drużyny, ogromne wsparcie kibiców i to my wygramy w finale. Pierwszy mecz finałowy 1 kwietnia, a skoro jesteśmy na lodzie, to dodam, że reprezentantka Polski Jekaterina Kurakowa zajęła 19 miejsce wśród solistek w Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie figurowym. Te odbywają się w Pradze. Zwyciężyła Japonka Kaori Sakamoto, tegoroczna wicemistrzyni olimpijska. W piłce nożnej do akcji wkroczyli dzisiaj reprezentanci Polski do lat 21. Prowadzona przez Jerzego Brzęczka kadra wygrała 4-1 z Armenią i było to 7. zwycięstwo z rzędu. Biało-czerwoni prowadzą w tabeli, a w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy zagrają we wtorek z Czarnogórą. W piłce dorosłej w Europie rozegrano kilka ciekawych meczów towarzyskich. Holandia pokonała 2-1 Norwegię, Niemcy 4-3 Szwajcarii, a Hiszpania 3-0 Serbię. Też 3-0 w setach. Projekt Warszawa wygrał z Jastrzębskim Węglem, a pod wrażeniem gry stołecznej drużyny był Nicolas Szerszeń. Wydaje mi się, że oni bardzo dobrze nas rozpisali w bloku i w obronie. Robili rzeczy, które są niewidziane normalnie. Co powiedzieć, zimny prysznic dla nas dzisiaj. Próbujemy wyciągnąć wnioski na następny mecz i obyśmy się lepiej pokazali u siebie. Czyli 4 kwietnia. W rywalizacji ćwierćfinałowej gra się do 2 zwycięstw. Jutro od 7 stopni w Krakowie do 15 w Lublinie. W centrum będzie 11. Deszcz popada miejscami na południowym wschodzie i centrum, a w drugiej połowie dnia również na krańcach północno-zachodnich. Wysoko w Tatrach i początkowo w Beskidach śnieg. Autopromocja. Uwaga! Sobotnia tonacja trójki zaczyna się o 15. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. Zaprasza Piotr Kaczkowski. A od poniedziałku do piątku Agnieszka Szydłowska, Piotr Metz, Jacek Kawryluk, Grzegorz Hoffman i Michał Margański. grają w tonacji trójki także o 15. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Dźwięczność, kolejny studyjny album grupy WW i opowieść Wojciecha Waglewskiego o jego powstawaniu. Dziś w specjalnym wydaniu Listy Osobistej. fantasmagoria jaka. Moje życie to zdziwić. Ty kiedyś zapaliłeś świeczkę, która potem spowodowała, że symbolicznie staram się to powiedzieć, z koncertu stało, zrobiło się widowisko, bo też zaczynałeś męskie granie, prawda? Zupełnie inne oczywiście. Dla mnie trudny problem to męskie granie, ponieważ ewoluowało nie w tą stronę, którą sobie życzył, ale z drugiej strony to jest najlepsza prezentacja polskiej muzyki, jaka może być. Chociaż na przykład udostępnienie męskiego grania zespołowi Mitchen Mitch na jego ten filmowy taki projekt z włoskimi piosenkami o godzinie 17, kiedy nie widać tylnej projekcji, która tam jest bardzo ważna, to są filmy z lat 60. był posunięciem troszkę krzywdzącym. Niemniej jednak szapoba, szacunek i tak dalej, ale no, trzeba to też zrozumieć. Myśmy zaczynali to męskie w zupełnie szalony sposób. Historia jest prosta. No, męskie granie jest jednak sfinansowane przez przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo. I to przedsiębiorstwo jest zainteresowane tym, żeby znaleźć jakiś nowy, za przeproszeniem, target czy coś takiego. I pojawił się tam Francuz jako dyrektor tego przedsiębiorstwa, który zapragnął, żeby ich towar dotarł do ludzi w takim poważniejszym wieku, no żeby to podnieść troszkę prestiż, że nie tylko plastikowe kubki i tak dalej. No i w związku z tym Paweł Edelman zrobił całą sieć takich filmików, teledysku, w których wystąpił Krzysiek, Marek Szagia, tam jakiś tam. I tam nazwa Męskie Granie, skądinąd lekutko zapożyczona z męskiej muzyki, nie bójmy się tego słowa, tak, czyli naszej tak, płycie. Tak. I myśmy w zasadzie tak zwanymi headlinerami był tylko zespół moich synów ze względu na tą męską muzykę i ja z Maleńczukiem. Reszta artystów była praktycznie przedsiębiorstwu nieznana kompletnie, no bo ciężko mi było im wytłumaczyć, to jest DJ Epro albo Jacaszek na przykład. Z Tomek Sańko już lepiej, już wiedzieli kto. No idea była też taka, żeby się łączyć w jakieś różne ciekawe wydarzenia pozapiosenkowe. No, tak było. Później zaproponowałem Wojtka Mazowskiego z zespołem, tam się połączyliśmy z Janerką, jakieś różne takie rzeczy. Wcześniej ja z Możderem. Dużo było rzeczy improwizowanych i takich dosyć zaskakujących. Nie było jeszcze duetów takich piosenkarskich. Ogromna fala krytyki spadła na mnie po napisaniu piosenki wszyscy mówcy to wojownicy, że jak ja mogłem coś takiego zaśpiewać, skoro jednocześnie się sprzedałem w firmie. I nikt z piszących na ten temat nie zorientował się, że to jest pastisz, zresztą związany z wywiadem, którego kiedyś Muniek udzielił. Co oczywiście od razu wiedział Maleńczuk śpiewając to, wiedział, że to jest wszystko w kategoriach pastiszu z tych, i takiego lekkiego żarciku z tego hard rocka, spiczastych butów i włosów z ogonkiem. No i tym bardziej, że wtedy na tych pierwszych męskich graniach w zasadzie takiego męskiego rock'n'rolla nie było. Później było takie spotkanie z Tytusem bardzo fajne z Acid Drinkers, ale generalnie raczej dużo było eksperymentów i myśmy się początkowo nie spodziewali, że to będzie jakieś wydarzenie wielkie. Najpierw pierwsza seria miała, nie wiem, z 5 koncertów. Ja jeszcze zastrzegłem w tym całym opisie, żeby te sale czy miejsca, w których gramy, nie przekraczały da się 3000, żeby to miało jakiś kameralny charakter. No i wypaliło to nieprawdopodobnie. Myślę też, że w dużej mierze, że ogromną zaletą, nie w dużej mierze, była cała oprawa graficzna, czyli rzeczy Tomka Sikory, zdjęcia, filmiki Pawła Adelmana, to, że Koziara robił tam grafikę i też to było związane z tym, żeby te hasła reklamowe poznikały, żeby wszystko poprzykre, żeby to wszystko miało taką atmosferę, nie bójmy się tego słowa sztuki. No poprosiłem Mariusza Wicińskiego też do współpracy. Potem myślałem o Pawle Schemerze, żeby zrobić jeszcze taką interakcję związaną ze sztuką. No i ja się umawiałem w zasadzie na jednorazowy wyczyn. Potem nastąpiło drugie męskie granie, a potem nastąpiła wymiana dyrektora w owym przedsiębiorstwie i państwo doszło do wniosku, że trzeba pójść jednak do młodzieży znowu i masy. Do męskiego grania przystąpiły kobiety z werwą, w związku z tym dużo się pojawiło dziewcząt. Kasia chyba Nosowska wtedy została dyrektorką, wymienialiśmy się uwagami. No i stała się taka impreza. To jest twoja wina, dlatego że impreza odniosła sukces. Jak odniosła sukces, to musiała się rozwijać. Także... No to ja ci na to poradzę. Ale powiem ci, że to było niezwykle. Miałem takie dwa doświadczenia w życiu, zmieniające nieco mój taki punkt widzenia, albo taki punkt wyjścia, kiedy zacząłem pracę pracownika muzycznego, mianowicie twierdząc, że bycie popularnym w Polsce to obciach, bo byłem zaskoczony sukcesem męskiego grania wtedy. To nie było oczywiście na taką skalę jak w tej chwili. Nie miało jeszcze tych takich takiej popowej formuły, tych wszystkich duetów i tych wszystkich piosenek zabawiających listy przebojów, tym bardziej. Nie było nastawiane na sukces, było nastawiane na to, co chciałeś dobrego zrobić i odniosło sukces. To jest dla mnie jednym z ważniejszych dowodów w ostatniej historii naszego kraju, że bardzo często to są przesądy, a ludzie nie są wcale tak głupi, jak dokładnie się opowiada. Drugi taki sukces to była płyta Marysi Pyszyk pod tytułem Miasto Mania. Ona obchodziła z tą płytą po wszystkich możliwych wytwórniach, gdzie ją pogonili. I dopiero Kajak, zdaje się, to wydał. Nie do końca wierzę w sukces, bo pamiętam jeszcze wtedy, jak Tomik mi pogratulował w taki sposób, że troszkę się zajeżdżałem. Powiedział, wiesz co, płyty nie słyszałem, ale gratuluję fantastycznie przed koncertem finałowym. No i to też było totalne zaskoczenie dla mnie, ten sukces Marysi. Czyli też taka ogromna nadzieja w to, że nie wiem, że konsekwencją, pracą ludzie się bogacą. Niech tak będzie, że jak już czasem i my zwątpimy, to będzie coś, co nas z tego zwątpienia bo są takie czasami jakieś, są, nie wiem, takie przebłyski. oddźwięczyć ma. Opowiedz o gościach na płycie, bo to nam uciekło. To jest długa opowieść, bo i goście wspaniali. No sami Trasuvanari to jest fantastyczna postać, którą Karim gdzieś znalazł w Filharmonii Warszawskiej. Wspaniała osoba. I do tego piękna, taką urodą filigranowej azjatyckiej proweniencji, z ogromnym głosem. I tak oddana temu graniu wprowadza w ogóle taki klimat takiej niczym nieskrępowanej radości, że w ogóle jest, że może zaśpiewać. Jest w ogóle najbardziej optymistyczna postać, z którą ostatnio miałem do czynienia. Nigdy nie myślałem w ogóle coś takiego jak rok symfoniczny, jak połączenie w ogóle muzyki ze śpiewem operowym, czy w ogóle z tą formą śpiewania było dla mnie czymś kompletnie kretyńskim. Podobnie jak tytułowy utwór Dźwięczność, który jest, umówmy się, dosyć żenującym utworem. Jeśli chodzi o formę, no ja takich utworów... No to ty powiedziałeś. Ja kiedyś takiej muzyki nie cierpiałem, a to cała historia to później może. W każdym razie, no jakoś mnie to przekonało, że w tym jednak zespole improwizującym w dodatku, bo zwykle kiedy się pracuje z klasykami, to na improwizację nie ma miejsca, że jednak to można, że to nabiera jakiegoś takiego kompletnie abstrakcyjnego wymiaru. Ja miałem taki pomysł a propos na męskie granie, którego już nie zdążyłem zrealizować, żeby operę zrobić z Koziołem. Znaczy, żeby zaśpiewać jakąś sekwencję na koniec koncertu, po koncercie zupełnie, tak jak Jacaszek. Zrobić operę z jakimiś takimi znanymi pieśniami, najchętniej Verdiego, bo to takie bardzo nośne, tylko żeby tą operę zrobić w sensie Felliniego, że nagle w nocy na jakichś, nie wiadomo, skakankach, gdzieś tam pojawiają się ci śpiewacy operowi ze skrzydełkami, że nagle się ulatuje jakąś zupełnie inną przestrzeń. No widziałem to. Zostało ulatan tylko z tego. Tak, a oni zrobili później w Poznaniu operę, zdaje się, też znowu o 17 czy 18 i spalili cały ten pomysł bez sensu. No ale to już się nie będę... Może się dyrektor jeszcze kiedyś zmienił. Może tak widocznie spodobał się pomysł opera, ale dalej za tym nie poszło. No i takie mam uczucia pewnej metafizyki wtedy, kiedy się ta Samitra pojawia, takiego jakiegoś dziwnego zderzenia. Bardzo, bardzo to przeżywam. pomóc, bo Daria mi się podobała od pierwszego usłyszenia. Zaprosiliśmy ją na dwa koncerty chyba unplugowe i świetnie się tam spisała, bo w tym takim zalewie muzyki popowej wyprodukowanej chyba przez dwóch naszych producentów, albo jednego, nawet nie wiem, mamy producentów, one brzmią bardzo podobnie i są bardzo porządne. Nie to, żebym się przyczepiał, ale nic mi nie robią. No nie wierzę. A Darii się udało z tego wydostać, z tych kleszczy. Się udało wydostać i to ona robiła to bardzo konsekwentnie, powolutko. Ona jest bardzo świadoma tego, co robi. Bardzo jest w tym taka osobista, bliska. Ja jej wierzę, o. Ja jej wierzę. Podobnie zresztą z Hanią Rani. No, myślę, że do pewnego stopnia one są podobne. Oczywiście to jest zupełnie inna muzyka, jest zupełnie... Ale taka kwintesencja takiej dziewczynki, takiej wnuczki. Jedna i druga. To z Hanią się czułem jak wnuczką i z Darią troszkę też. I bardzo mi się to podoba, że ona nie nadużywa, w sensie, no nie chcę pokazać, jak fajnie śpiewa, tylko chcę po prostu zaśpiewać o czymś. Chórek, też fantastyczny, to został zorganizowany przez Leszka Możdżera, bo zagraliśmy z Leszkiem, czasami grywamy takie wspólne koncerty i Leszek mnie kiedyś poprosił, żebym napisał jakąś piosenkę na te spotkania. I on napisze piosenkę. Ja napisał piosenkę i poprosił, żebym mu tekst tam do tego napisał. Napisałem ten tekst i powiedziałem, bo on przysłał demówkę. I powiedziałem, wiesz co, to se sam teraz zaśpiewaj. No i on się tym przejął. Ja go kiedyś słyszałem śpiewającego w okolicznościach, o których może za dużo nie będę opowiadał, ale było to w Spatifie w Sopocie dawno temu i wiem, że potrafię, zresztą słyszałem na tej demówce. No i on na okoliczność swojego pierwszego występu takiego solowego z piosenką, który polubił, widzę, bo nawet nabył drogą kupna specjalną marynarkę taką brokatową, żeby się w niej pokazywać, zorganizował chórek. I ten chórek nam się bardzo spodobał, bo te dziewczyny, które no świetnie się z nim pracuje. że świat choć na chwilę się obejdzie bez mnie, albo ja się obejdę bez świata. Może lepsze jest panie w niebycie i życie, gdy wszystko powiewa i lata. Do rana zasiądę przed ścianą bardzo białą, by pozbierać me myśli do kupy. Nie będę klikał, nie będę wnikał, czemu wszystko jest takie do niczego. A wiesz, że na przykład jeżyki spędzają w locie życie całe. Śpią, ujedzą i kochają się w locie, jakby się też tak podobało. Głupiego, że nie wiem o niczym niby, że się nie znam i w sumie nic mi do tego, niech się wszystko wali, a idę na grzyby. Przecież robi połowa narodów i w sumie jakoś żyję. Nie będę klikał i nie będę wnikał, ja już się o nic nie biję. A wiesz, że na przykład jeżyki spędzają w locie życie całe. Śpią, jedzą i kochają się w locie, gdyby się też tak podobało. A wiesz, że na przykład jeżyki spędzają w locie życie całe. Śpią, jedzą i kochają się w locie, gdyby się też tak podobało. Czemu to takie nie jest? Czemu to takie właśnie dla mnie nie jest? Czemu to takie nie jest? Czemu to takie właśnie dla mnie? Właśnie dla mnie, właśnie dla mnie nie jest. Czemu to takie nie jest? Czemu to takie właśnie dla mnie nie jest? Czemu to takie nie jest? Czemu to takie właśnie dla mnie, właśnie dla mnie, właśnie dla mnie? Oczywiście my mało gramy dużych koncertów, tak żeby zagrać w takim pełnym składzie, ale tu współpraca przy okazji tej płyty jest fantastyczna. Po prostu w mig powtarzały te wszystkie historie, które tam wymyśliliśmy. Antar to, no to dłuższe. Z Antarem się spotkaliśmy w Chicago kilkanaście lat temu albo i więcej. On grał jako support przed nami w Café Lura, w takiej knajpie w Chicago, fajnie, tak bardzo, bardzo fajnie, już nieistniejącej. Gdzieś go Karim ściągnął potem do czegoś w Polsce, nie wiem, czy do Herberta, czy do czegoś, gdzieś się pojawił w Polsce. I teraz w sierpniu wyjechaliśmy do Chicago, graliśmy dwa duże koncerty w Kopernikusie. Bardzo się to Chicago zmieniło na korzyść, w ogóle fajnie. I ja sobie przypomniałem, czy to razem sobie w samolocie przypomnieliśmy sobie o tym Antarze. No i zadzwoniliśmy do niego i on przyszedł na pierwszy koncert. Do tego stopnia się przygotował, że przetłumaczył przy pomocy tam kolegi, Polaka, z którym tam się współpracuje, część tekstów otrzymane są, żeby wiedzieć, jak to kontynuować. No i wystąpił na pierwszym koncercie super, no to zaprosiliśmy go na następny. I grając, nagrywając tą płytę, miałem pomysł na inną osobę. Nie będę już mówił, o kogo mi chodziło, ale też czarnoskórego wokalistę, którego chciałem zatrudnić, ale on krzyknął tak niebotyczną sumę, że sobie myślę, nie, no to już jest kuriozalne. I wtedy przypomniałem sobie o tym Antarze, że to było fajne. No i napisaliśmy do niego, Piotrek Bronka się tym zajął, no i to wszystko wyszło świetnie. Napisał swoją partię. Do tego ja się wcześniej w Stanach, on głównie rapował, a tutaj napisał też taką część śpiewaną, bo fantastycznie zaśpiewał. A propos Piotka, bo to też rzeczywiście jego rola tu jest bardzo ważna, bo to wszystko ogarnąć. Na parad, wbrew pozorom, się wykonawczy zrobił bardzo duży pomysł na Darię, to był w zasadzie Piotka pomysł. No, chciał mi wtrenić koniecznie kogoś, żeby się płyta oczywiście dobrze sprzedawała. Wolałbym, może, no, jeszcze nie będę mówił, ale udało mu się i bardzo jestem z tego zadowolony. No i tak fajnie, no a dźwięczność, bo ten tytuł, też żeby się tak rozgadałem, to powinien być dialog, tak sobie teraz przypomniałem, że na dwóch siedzi, to zadaj mi jakieś pytanie. Nie, opowiedz o dźwięczności. To jest takie słowo, które krąży od zawsze, prawda? Dźwięczność wynika z tego, że ja w zeszłym roku gdzieś tak na początku roku ubiegłego tak sobie pomyślałem, że my już tyle płyt nagraliśmy, że w zasadzie już pora chyba z nagrywaniem, bo jesteśmy w stanie zagrać 75 różnych form, różnych odsłon zespołu WW. Ale tak mówisz przed każdą płytą. Po każdym no płycie. Może tak, ale wtedy już tak byłem dosyć zdeterminowany i pomyślałem sobie, że nagram jakiś taki numer i jakoś to się zbiegło to myślenie z tym, że była jakaś rocznica śmierci Beksińskiego w Trójce i tam przypominali audycje temu poświęcone. I to, że chyba Piotr Kaczkowski puścił Steve Hacketa, taką typową trójkową opowieść z cyklu Wychowani na Trójce. Grażyna mówi, może byś nagrał coś takiego, właśnie takiego dla ludzi, żeby na tej gitarze, bo tam fajnie, owszem, nikt nie wie, że tak umiesz tak normalnie też, tak ładnie, tak typu tam jakaś Samba Patti, czy co mi się rzeczywiście, no to będę, nie, może i umiem, ale zawsze to było dla mnie dosyć żenujące. Utwory. No ale dobra, no ta piosenka została nagrana z myślą o takim pożegnalnym, nawet nie singlu, tak żeby to poszło w radiu, już bez płyty, już koniec. Płytami naszymi się jakby nikt nie interesował. No a potem zmarła Grażyna i się okazało, że ta dźwięczność się stała takim, jakby to powiedzieć, no, rekwiem. No i ona i to mnie w zasadzie zdopingowało do tego, wtedy wiesz, żeby zrobić całą płytę, znalazł się wydawca. To jest, nie bójmy się tego słowa, to jest w dzisiejszych czasach podstawowa rzecz, no bo płyt się nie kupuje przecież w ogóle teraz. No i nagrałem taką rzecz żenującą. Natomiast bardzo ładnie to zostało przyjęte przez ludzi. Bardzo. Jestem w ogóle zdziwiony odbiorem, nie ukrywam. I teraz tego singla z Darią też, bo ten odbiór na właśnie tam na YouTubie tego teledysku jest bardzo fajny. Ale jestem, to jest to, gdzie jesteś? No, wiesz co, ja osiągnąłem taki stan, którego buddyści by mi chyba zazdrościli, ponieważ buddyści twierdzą, że największym złem w życiu człowieka jest pragnienie. Że w zasadzie człowiek uzyskuje wolność wtedy, kiedy się pozbawia pragnień. I o to walczą w sumie. Tak mówiąc w wielkim ogólnieniu. Więc ja jestem bardzo wolnym człowiekiem, ponieważ nie mam żadnych pragnień. No, tylko, że to jest takie sobie. No. O tyle, o ile. No. Dziękuję. Dzięki. Thank you. jakimś dźwiękiem tobie oddźwięczyć mam. Za tak wiele dobrego. Gdy Bóg błaznom darował świat, a ten grzeszy wciąż w imię Jego. Piosenka Dźwięczność już prawie kończy wydanie specjalne listy osobistej, którego gościem był Wojciech Waglewski, opowiadający o nowym albumie WW. Bardzo dziękujemy. Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. Do usłyszenia teraz na dobranoc. Wojciech Waglewski gra żonie. Boryka się z dniem. Jeszcze nie.